Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Сорамам для ўладаў як гродзенскіх, так і беларускіх назваў паэт Уладзімір Някляеў адсутнасць прыстойнага памяшкання для размяшчэння там музея Васіля Быкава, які на дадзены момант знаходзіцца ў пакоі плошчы меней за 20 квадратных метраў. Наведваючы музей Васіля Быкава ў Гродні, Уладзімір Някляеў зазначыў, што дзеянні ўлада ў дачыненні да памяці знакамітага пісьменніка выглядаюць ганебна. Я ведаю, што было некалькі спробаў у таких открытых закрыть этот музей, все-таки не осмеливаются почти открыто там вынести книги, экспонаты, але было несколько спробов с гэтага покойчика все забрать и, ну, подмайстровать под некий великий музей, так, там, какие-нибудь историчные, так, ту школу какую-нибудь, тем самым, как Быков расплылся, вот и музея его не было. Не, коли уже вы не можете вырашить это пытание так, как належит вырашать Украине, пытанне пра гонар яе і славу, якой з'яўляецца Быкаў, то няхай гэта будзе тут. Хай людзі зойдуць у гэты пакойчык, убачаць усё гэта і здзівяцца спачатку, а пасля ў іх узнікне заканамернае пытанне. А чаму ўсё-ткі менавіта так, а не інакш? Так што я вельмі ўдзячны гэтым людзям, якія заняліся стварэннем гэтага музея, найперш Мельнікаў, які стаяў каля вытокаў стварэння гэтага музея. Я з імі яшчэ тады сустракаўся, і яны яго захоўваюць. Яны клапоцяцца пра тое, каб Быкаў быў у гародні Быкавым. І як безумоўна ўсё зменіцца і будзе не пакойчык у гародні Быкаўскі, а будзе музей, гэткі самы велічны, як сам Быкаў. Мы да гэтага дойдзем, але мы дойдзем толькі таму, што ёсць вось такія людзі, як яны, якія займаюцца гэтым сёння, а не спадзяюцца, што прыйдзе час, і вось тады неяк усё само па сабе зробіцца. Нічога само па сабе не зробіцца. Трэба рабіць нам усім гэта сёння. На працягу доўгіх гадоў прадстаўнікі грамадскай супольнасці звяртаюцца да гродзенскіх уладаў з прапановай прадставіць памяшканне для музея Васіля Быкава, але чынавенства беспадстаўна адмаўляецца станоўча разглядаць гэтае пытанне.